завівала крили, што збіраліся у вирай. Балюча, адарвацца душу ад крыві, балюча, не дакрануцца да рукі. Балюча, сказаць табе: стой, балюча, не хочаш і не мусіш быць.